Yoko finganga imoi na butu Pona mwasi na yo Na salinini Banda na banda Bako kutanaka Yangai na yo Eko minde ni kamboe Kanisa Zuwa yoko salaka mwasi Oko tindaka ye Alingangai mingi Oko tobo kalibumu Pona zuwa Mwasi na yo Lombi ako kima yo Oyembi Mbongo yoko pesaka ye Ako pesa kangai Na sombaka esanse Tala likambo Ya monene boye Mwasi na yo Azuiki zungu zungu Butu Pona mwasi na yo Na salinini Banda na banda Bako kutanaka Yangai na yo Eko minde ni kamboe Kokakate Kosala Baninga mabe Pona mesana Ndenge wanateo Oyoki oyoki Mbanda nangayo Lobi yaka Nako zongi selayo Mwasi na yo Popo fandai Napoi nangai Basi ya baningao Eko pesa kabato Ba malchance Oyoki oyoki Mbanda nangayo Na yebi solo Na salaki mabe Ezalaki fonte Yangaiteo Na kotupe la lobi Yangande masumu Pomba limbi sangai Dikambonde nisila Oyoki oyoki Mbanda nangayo